wprost z gorącej Sycylii. Takie dźwięki trochę brzmią znajomo. Takich znajomych dźwięków też w mikrokosmosie dzisiaj będzie trochę. No ale pomyślałem, pasuje nam to wszystko i tekstowo, i klimatycznie, i temperaturowo myślę. Też Juju albo Juju wprost z Sycylii otworzył dzisiejszy mikrokosmos. Dzisiejszy mikrokosmos obstawiają osobowo Maciej Załęcki przy konsolecie i Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. No i cała kupka nowych płyt. Nie wszystkie są takie naj. Bo niektóre dotyczą tego, co za chwilę się wydarzy, albo tego, co przed chwilą się wydarzyło, ale myślę, że poszukiwacze nowych dźwięków nieznanych wcześniej będą z dzisiejszego zestawu zadowoleni. Ja wiem, wakacyjny czas płytowy się zaczął, ale to nic, to nam to nigdy nie przeszkadzało w mikrokosmosie. No dobra, ciekaw jestem, jakie skojarzenia Państwo będą mieli z tym utworem, którego posłuchamy za moment. For a chase in this insane world, I sold my soul to see the inner world. My heart's burning, my head is a mess. I'm on the end for the ancient race. The clock's ticking, the eclipse begins. The night during the day, the shadows win. The earth will soon be useless. I'm on the end for the banished by gods, outlawed by men. Loving a witch seems to be a sin. My charming nightmare lets me relentless. I'm on the hunt for the ancient dress. The rock is aged, the air is the branches move the way I go on aimlessly. I claim the staircase beds through a corridor. Walls getting closer while I progress. I'm on the end for the entrance. Chicken claws, gold brains and hell. Monsters, fighters, crocodile heads. Rattlesnakes, venom and a quark, I guess. I'm on the end for the entrance. Nazywają się Buck, tak jak Peter Buck, ale tutaj zbieżność zupełnie przypadkowa, jest ich dwóch, tylko bas i perkusja, koniec. No i ten taki Blues rock taki połączony gdzieś w okolicach Morfine, gdzieś obok Nicka Cave'a, gdzieś obok momentami nawet Motorhead. Ale spodobało mi się, przyniosłem i mimo tego, że zespół kompletnie nierozpoznawalny i nawet na dużym portalu społecznościowym ciężko znaleźć prawidłową podstronę, ale udało się, wszystko jest, gdyby chcieli Państwo zajrzeć, mikrokosmos.info.pl. Tam też odnośniki, tam ścieżka, którą można nauczyć się trochę więcej o tym. Prawdopodobnie francuskim, co do tego jeszcze nie mam pewności, ale prawdopodobnie francuskim zespole. Jeszcze przez 3,5 minuty, niech pograją. We'll be right back. trochę Dracula się jeszcze przypomina. Pozdrowienia dla pana Wojtka. A ja zaglądam do maili od państwa, do wiadomości. Pan Krystian pisze. Amandę Palmer po raz pierwszy usłyszeliśmy w Mikrokosmosie jakiś czas temu. Przypadła nam do gustu, więc kiedy dowiedzieliśmy się, że będzie grała niedaleko od nas koncert, kupiliśmy bilety. Koncert był w sumie wczoraj, w czwartek. Bardziej performance niż koncert. Dużo słowa mówionego, opowiadań, historii, przemyśleń. Całość trwała 4 godziny, ale czas upłynął niepostrzeżenie. Dzisiaj w pracy mocno nieprzytomny. Obserwowanie ludzi na widowni w czasie przerwy było bardzo ciekawe, wyjątkowo kolorowa zbieranina. Gdzie? Och, daleko, proszę państwa, bardzo, bardzo daleko. Pozdrawiamy pana Krystiana. I jeszcze jedno pytanie, czy było ukulele? Jestem pewien, że było. Czy było ukulele? I proszę powiedzieć, co zagrała, dobra? Bo jesteśmy na żywo na łączach. Gdyby chcieli państwo się odezwać, to jak najbardziej grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl 71335 numer smsowy i mikrokosmos.info.pl nasza strona internetowa, na której można się zameldować i można się pozaczepiać wzajemnie również. A u nas utwór, który w oryginale, albo inaczej, demo powstało w 1996 roku, teraz pojawia się w wersji studyjnej. Safian Stevens powraca. Myślę, że jeżeli wspomnę teraz o Amandzie Palmer, to Safian się nie obrazi. Myślę, że lubią się wzajemnie muzycznie. Pytałem, czy pana Krystiana pytałem, czy było ukulele. Tak, było. W jednej piosence. Reszta na pianinie. Ulubiony, wybrany utwór przez pana Krystiana, Coin Operated Boy. A za to żona Jen wolałaby Judy Blume. Ale myślę, że jeżeli chodzi o czterogodzinny koncert Amandy, to tam jest z czego wybierać. Jeszcze jedno spojrzenie do maila od pana Pawła, który pisze: dobry świt, panie Grzegorzu. Na horyzoncie już świt, blady świt rozciąga się po całym niebie. Patrzę na zegar, trzy minuty temu wstało słońce. Thank you. Ten zespół nazywa się Gulliver, tak jak Gulliver, tylko że przez i na początku. Gulliver. Płyta debiutancka właśnie się ukazała, nazywa się Gilded Lily. Bardzo mi się podoba nazwa wytwórni, która tutaj prawdopodobnie jest twórczością własną zespołu Don't Leave Me Like Me Records. Płyta 10-utworowa, tam dźwięki właśnie takie trochę posępne. Hope Sandoval mi się trochę przypomniała. Oczywiście nie do końca, bo to nie ten głos i nie ta gitara, ale gdzieś ten klimat tutaj chyba jest uchwycony. No i przypomniał mi się Damien Rice, ale to już z innej historii, dlatego że parę dni temu Damien napisał, że ta płyta, którą oni w styczniu nagrywali na statku, to ona jest gotowa i możemy się rozglądać. No ja się rozglądam od miesięcy albo i lat już teraz, niemal co tydzień sprawdzając, czy coś nowego jest u Damiena Rice'a, no i nic. No ale płyta jest gotowa. Jak się okazało, ona nie była nagrywana tylko w styczniu przez 2 czy 3 tygodnie na okręcie, ale 10 lat już robią tę płytę. Dobrze, poczekamy jeszcze chwilę i będzie, a tymczasem wracam do ubiegłotygodniowego odsłuchu, bo nowy album Her Name is Kala trafił do mnie niemal w ostatniej chwili przed audycją i tak naprawdę wybrałem pierwsze dźwięki, które mi przypadły do gustu, a po głębszym przesłuchaniu trafiło do mnie ich zdecydowanie więcej. Więc wracam do tego albumu. Death watch beetles rattle in the rafters. I don't know. I don't know. Bullet casings rattle on the ground. Rusted in the chamber. I don't know. I don't know. The blade of light that spills upon the chain links tied Ona ma na imię Kalla. Utwór nosi tytuł Vanguard i jest w samym środku tego albumu Animal Choir i takich dźwięków, do których chciałbym wracać i których chciałbym jeszcze posłuchać, jest tu dużo, dużo. Wracam za to do naszej, znowu, do naszej ubiegłotygodniowej audycji, do tego, że chwilę przed nią, 2-3 godziny wcześniej pojawiła się informacja o tym, że odszedł Rocky Erickson. To artysta, którego utwory nie znajdują się raczej w bazie Polskiego Radia. To 4 zaledwie albumy nagrane z 13 Floors Elevator, a zespół założony w 1965 roku. On miał 18 lat, kiedy swój pierwszy zespół założył. No i jeszcze cała długa historia jego choroby psychicznej, jego pobytów w szpitalach psychiatrycznych i jego ucieczek z tych szpitali, no i elektrowstrząsów. W ogóle niesamowita historia artysty, który jest ważny przede wszystkim dla innych artystów. Twórczość raczej nie trafiła do szerokiego grona odbiorców, chyba że pod koniec lat 60., kiedy muzyka psychodeliczna, gdy psychodela w Stanach miała swój czas. Napisał Billy Gibbons z ZZ Top. Znaczył wiele dla fanów rocka, jego twórczość nadal będzie spuścizną wielkiego stylu, talentu i poetyckich, artystycznych opowieści. Jako długoletni przyjaciel i fan umiejętności rockiego, ale także gitarzysta i piosenkarz, mogę tylko opowiedzieć o wielkim wpływie magnetycznych, psychodelicznych dźwięków, które tworzy Rocky i jego zespół. Prawie niemożliwe będzie kontemplowanie świata bez niego. Stworzył własną galaktykę muzyczną i był ogromną inspiracją. Nie będę sięgał do tych albumów z lat 60. Przypomnę Państwu parę nagrań, których on jest autorem i które być może gdzieś w naszych głowach siedzą. And it's gonna last, and it's gonna last, thinking they had two birds that cry. I'm a-going fast, I'm a-going fast. Stay with me, make plans that you can. And it's gonna last, and it's gonna last, thinking they had two birds that cry. Well, it's like we've found out if you're gonna think something that's not dead. You wouldn't wanna take it wrong, think it out through your head. We've made it with feeling, all we wanted to bring you here to. And it's gonna last, and it's gonna last, thinking they had two birds of prey. Can't fake it, can't break it, all our dreams to keep us through. And it's gonna last, and it's gonna last, thinking they had two birds of prey. Well, it's like we found out if you're gonna think something that's not there. You wouldn't wanna take it wrong, think it out through your head. Bad dreams don't feel that way. I feel so strong about this will. And it's gonna last, and it's gonna last, thinking they had two birds of prey. All I have to do is heat filled. Better and better tingling thrill. And it's gonna last, and it's gonna last. Thinking we had two birds of prey. And it's gonna last, and it's gonna last, and it's gonna last, and it's gonna last, and it's gonna last, and it's gonna last. Słuchaliśmy tej płyty w kwietniu, w maju, 9 lat temu, w 2010 roku. Wtedy Rocky Erickson wydał swoją ostatnią płytę. Na zespół towarzyszący wybrał sobie zespół Willa Sheffa, Okkervil River, i wspólnie stworzyli ten 12-utworowy album, z którego, jak się przekonałem wczoraj, przedwczoraj, słuchając ponownie, zostało mi w głowie trochę dźwięków. Ale jest jeszcze jedno nagranie, które przy okazji Rockiego Ericksona musi się w mikrokosmosie pojawić, a w środku znajomy głos, ale mam wrażenie jakiś młody. Where your heart can be given and your life started. To 15 lat temu młody Sivert Hyem śpiewał taki oto utwór Sleep Inside This House, jeden z najbardziej znanych, jeśli w ogóle można użyć tego słowa, przebojów z Rockiego Ericksona, oryginalnie 1967 rok i druga płyta zespołu 13 Floors Elevator. No dobrze, to co? A we wtorek od 18.15 Black Rebel Motorcycle Club, o 19.30 Alice in Chains, a o 21.15... All away. I wanna see it go right and down. Patrząc na wydarzenia historyczne z ostatnich dni, to poza Intrem, to tak właśnie rozpocznie się wtorkowy koncert zespołu Tool. A potem, czy muszę mówić, czy chcą państwo, żebym powiedział, że będzie Parabola, The Pot, a w zasadzie najpierw The Pot, a potem Parabola i tak dalej, i tak dalej. Kto chce, to może sobie sprawdzić, bo prawdopodobnie ta setlista nie ulegnie zmianie. Zespół przyzwyczajony. Trudno powiedzieć, że zespół nas przyzwyczaił do tego, że to, co sobie zaplanuje pierwotnie, to potem się nie zmienia, ale przecież pamiętają państwo ten koncert w 2007 roku, który miał być o pół godziny dłuższy, a nie był. Trafiłem na recenzję z tego koncertu spotkowego z 2007 roku i ktoś napisał dokładnie, powiem, już wymienię nazwisko, Marcin Babko napisał, że niewiarygodne, do tego energia, którą Tool wytwarza na koncercie, jest w 100% pozytywna. To bardzo miłe, choć nieco